ठीक है, हमें शुरू से। अच्छा, शुरू से। हाँ ठीक है। यहाँ ये पहले विकल्प क्या था, कितने विकल्प हुआ था? पांच। पांच विकल्प हुआ था हमें। तो ये तृतीय श्लोक। हाँ, स्वार्थ मात्र अवसायित्व वाक्यार्थ प्रत्यय कुतः वैर्थ्यं च प्रयोग से व्यवहार अक्षमतः। प्रथम विकल्प है गया स्वार्थ मात्र, केवल असंसृष्ट स्वार्थ विषय, केवल अर्थ को किसके साथ संबंध नहीं, पदार्थ मात्र को विषय करे शक्ति। तो स्वार्थ मात्र अवसाय संबंध तो हो, पर पद से पदार्थ का बोध हो जाएगा, वाक्यार्थ ज्ञान कैसे होगा? फिर प्रयोग से वाक्य प्रयोग से व्यवहार अक्षमत्व था व्यर्थम, वाक्य प्रयोग शब्द प्रयोग ना व्यर्थ हो जाएगा, पदार्थ मात्र का तो बोध हो जाएगा किंतु वाक्यार्थ बोध नहीं होगा। इसके ऊपर पदानाम अनन्य पदार्थ मात्र सामर्थ्य मान करके यदि इसमें कहेंगे श्रोतु वाक्यार्थ दी नहीं होगी, वाक्यार्थ ज्ञान का कोई हेतु ही नहीं है, और पदार्थ वाक्यार्थ ज्ञान का हेतु कहेंगे वो तो ठीक ही नहीं, क्योंकि ऐसा होगा तो क्या होगा, पदार्थ से यदि वाक्यार्थ बोध हुआ, वाक्यार्थ बोध शब्द नहीं होगा, और शब्द तो आपत्ति न च शब्द बोधित पदार्थ, शब्द बोधित पदार्थ, पदार्थ कृत होने के कारण वाक्यार्थ बोध को शब्द कह देंगे, शब्द से बोधित पदार्थ, पदार्थ से वाक्यार्थ बोध होने से वाक्यार्थ बोध को शब्द कहेंगे। इसे माने तो क्या होगा, चक्षु से बोधित हो गया लिंग ज्ञान, चक्षु से ज्ञान हुआ धूम ज्ञान, उससे अनुमित ज्ञान होने से अनुमित ज्ञान को भी चक्षु से कहा जाए, यह तो हुआ था। वाक्यमेव वाक्यार्थ हेतु, क्योंकि वाक्य ही वाक्यार्थ ज्ञान का हेतु, पद तो पदार्थ ज्ञान का हेतु, वाक्य ही वाक्यार्थ ज्ञान का हेतु होगा इति आशंक्य। तस्य जो दिया है यहाँ अर्थ से लेना, जो आगे जो प्रतियोगी है ना, प्रतियोगी शब्द से पद लेने के लिए क्या कहा था, प्रतियोगी शब्द से संबंधी लेना है, शब्द की शक्ति अर्थ में है, न्याय मत के अनुसार शक्ति है संबंध, घट शब्द की शक्ति कम विवाद व्यक्ति में है, तो शक्ति का प्रतियोग हो जाए शब्द और अन्य हो जाए अर्थ, इसी प्रकार प्रतियोगी कह करके कहा था, किंतु संबंधी शब्द से शक्ति के संबंधी को भी प्रतियोगी कह सकते हैं, इसे आगे प्रतियोगी के लिए कहेंगे। हाँ, तस्य पद सामर्थ्य सापेक्ष, यदि वाक्य ही वाक्यार्थ ज्ञान हेतु है, तस्य अर्थस्य पद सामर्थ्य सापेक्ष नहीं, अर्थस्य वाक्यार्थस्य, जो वाक्यार्थ है पद सामर्थ्य सापेक्ष है या नहीं, पद सामर्थ्य सापेक्ष हुआ, पद की शक्ति तो केवल अर्थ में है, विशिष्ट में नहीं, विशिष्ट है तो क्या विशिष्ट विषय तो होगा, वाक्यार्थ विशिष्ट विषय का नहीं होगा, क्योंकि पद शक्ति अर्थस्य नहीं, अर्थस्य नहीं वाक्य से, ये गलत हुआ, तस्य क्या था वाक्य से, कल बताया था वाक्यार्थ, हाँ वाक्यार्थ बताया था, वाक्य से लेना, कल बताया था वाक्यार्थ किंतु वाक्य लेना, वाक्य से, क्योंकि वाक्य में भी वाक्यार्थ दिए तू, वाक्य ही वाक्यार्थ ज्ञान हेतु है, जो वाक्य वाक्यार्थ ज्ञान का हेतु है वह वाक्य वाक्यार्थ ज्ञान कराने के लिए पद शक्ति की अपेक्षा करेगा या नहीं करेगा, वाक्यम वाक्यार्थ ज्ञान का हेतु है, वाक्य यदि वाक्यार्थ ज्ञान का हेतु होगा, वाक्य वाक्यार्थ ज्ञान कराने के लिए पद शक्ति की अपेक्षा करेगा या नहीं करेगा, करेगा, यदि पद शक्ति की अपेक्षा करेगा, पद की शक्ति किस में, पदार्थ मात्र में, अन्य पदार्थ अन्य तो विशिष्ट में शक्ति नहीं, तो वाक्य भी जो ज्ञान कराएगा वो विशिष्ट विषय के कैसे होगा, पद शक्ति विशिष्ट में है क्या, केवल पदार्थ मात्र में, इसलिए पद सामर्थ्य सापेक्ष होगा तो विशिष्ट विषय तो होगा, तो जो वाक्य पद सामर्थ्य सापेक्ष होकर के वाक्यार्थ ज्ञान होना चाहिए, विशिष्ट विषय नहीं हो सकता है, क्योंकि पद का सामर्थ्य विशिष्ट में नहीं है, तद अनपेक्षित, अर्थात यदि पद सामर्थ्य अपेक्षा नहीं करें वाक्य यदि वाक्यार्थ बोध कराने के लिए पद सामर्थ्य का अपेक्षा नहीं करे तद अनपेक्षित च, फिर सामर्थ्य ग्रह व्यर्थ्याद शक्ति ज्ञान व्यर्थ है। वाक्यार्थ बोध होने के लिए किसी पद की शक्ति ज्ञान की आवश्यकता नहीं, सामर्थ्य ग्रह व्यर्थ्याद। और अन्नित से सामर्थ्य प्रतियोगिता, यही जो अन्नित है यहाँ पद से कहा था, यहाँ अर्थ लेना। क्या कहा था? अन्वित से सामर्थ्य प्रतियोगिता पक्षी, सामर्थ्य का प्रतियोगी अन्वित अर्थ ऐसे कहा था। अन्वित अर्थ ने अन्वित पद, एक पद से अन्वित दूसरा पद यदि सामर्थ्य का प्रतियोगी संबंधी नहीं साम अर्थ क्या पद कहा था ना, अन्वित से क्या कहा था, पद या अर्थ कहा था कल नहीं या नहीं रे? हाँ, यहाँ पद से अर्थ से लेना। अन्वित से अर्थ से सामर्थ्य प्रतियोगी, तो सामर्थ्य का प्रतियोगी सुन करके पद से लेना चाहिए करके यही साथ पाठ कर रहा था। पद लेना चाहिए सामर्थ्य का प्रतियोगी कह करके, किंतु यहाँ सामर्थ्य प्रतियोगी शब्द से सामर्थ्य की संबंधी अर्थ लेना। अन्वित अर्थ से, अन्वित पद से नहीं, अन्वित अर्थ से, अन्य पदार्थ से अन्वित अर्थ यदि सामर्थ्य की प्रतियोगी, सामर्थ्य का प्रतियोगी, सामर्थ्य का प्रतियोगी मतलब शक्ति का विषय, प्रतियोगी शब्द से यहाँ पद लेना संबंधी लेना विषय लेना, सामर्थ्य प्रतियोगी शक्ति विषय त्वी। अन्वित अर्थ यदि शक्ति का विषय मानेंगे, शक्ति का विषय क्या होगा अर्थात पद की शक्ति, अन्वित अर्थ में, अन्वित अर्थ में यदि कहेंगे सामर्थ्य प्रतियोगिता पक्षी, यदि कहेंगे अन्वित से सामर्थ्य प्रतियोगिता पक्षी च विशेषान्वयतः वाक्य तात्पर्य गम्यतया, विशेषान्वयतः विशेषान्वय वाला वाक्य तात्पर्य से विशेषान्वय अन्वयतः अर्थस्य, विशेषान्वयतः अर्थस्य, विशेषान्वय वाले अर्थ वाक्य तात्पर्य से ज्ञात होता है। विशेषान्वय वाले किसी पदार्थ के साथ किसी पदार्थ का जो अन्वय, अन्वय वाले जो अर्थ होगा किसे ज्ञान होगा, वाक्य से, वाक्य से बोध होता है, पद से तो केवल अर्थ ज्ञान होगा, विशेष अन्वय वाले अर्थ का बोधन कैसे करेगा, वाक्य से, वाक्य तात्पर्य गम्य। विशेषान्वयतः वाक्य तात्पर्य गम्य थे तद अवैर्थ्यात, इसे क्या होगा शक्ति व्यर्थ नहीं होगा। पहले क्या कहा था सामर्थ्य व्यर्थ्यात, शक्ति अनपेक्षा मानेंगे तो सामर्थ्य ग्रह व्यर्थ होता है, किंतु विशेषान्वय वाले वाक्य तात्पर्य गम्य होगा, तो वाक्य तात्पर्य गम्य होने के लिए शक्ति ज्ञान आवश्यक है, सामर्थ्य शक्ति से सामान्य अर्थ ज्ञान होगा और वाक्य तात्पर्य से पदार्थों का अन्वय ज्ञान होगा। तद अवैर्थ्यादिति का तत्पद से सामर्थ्य पद, सामर्थ्य ग्रह, सामर्थ्य ग्रह से अवैर्थ्याद मैं इस अभिप्राय से सिद्धांति उत्तर करता है अवैर्थ्यम, वैर्थ्यम वा प्रयोगस्य व्यवहार अक्षमता, यदि केवल अर्थ में शक्ति मानेंगे तो वाक्यार्थ बोध नहीं होगा, नहीं होगा तो वाक्य प्रयोग व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि वाक्य प्रयोग करने पर वाक्यार्थ बोध होगा, वाक्यार्थ बोध होने के लिए पद शक्ति की अपेक्षा नहीं करके वाक्यार्थ बोध पक्ष ठीक नहीं, अपेक्षा नहीं करें कहे तो शक्ति ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा, इसे पद शक्ति सापेक्ष होना चाहिए। पद शक्ति सापेक्ष होने पर पद का अर्थता ज्ञान हो गया, किंतु वाक्यार्थ बोध क्या है पदार्थों का अन्वित, इसी में यदि सामर्थ्य का प्रतियोगी अन्वित अर्थ कहेंगे, अन्वित अर्थ कहेंगे, अन्वित अर्थ सिद्धांति का मत है, अन्वित अर्थ यदि कहेंगे शक्ति ज्ञान व्यर्थ नहीं हुआ और वाक्य तात्पर्य ज्ञान हो जाएगा, इतर पदार्थ अन्वित सार्थ का बोध हो जाएगा वाक्य से, अन्वित अर्थ बीच में सिद्धांति का हुआ, ये बीच में जो है अन्वित व्यर्थ्यातक हो गया पूर्व पीछा निराकरण। अन्वित अर्थ यदि सामर्थ्य प्रतीक मानेंगे विशेष अन्वय वाले वाक्य तात्पर्य क्रम तो शक्ति व्यर्थ नहीं होगा, इसलिए इस अभिप्राय से सिद्धांत मेवम कह करके पदार्थ मात्र में शक्ति मानेंगे तो वाक्यार्थ बोध नहीं होगा, केवल अर्थ मात्र ही मानेंगे अन्वित अर्थ नहीं मानेंगे तो परस्पर अन्वय वाक्यार्थ बोध होने के लिए बोध का कोई है ही नहीं, वाक्यार्थ बोध नहीं होगा तो वाक्य व्यर्थ हो जाएगा। तत्र हेतु वहाँ व्यर्थ क्यों होगा, व्यवहार अक्षमत्व, तो शब्द प्रयोग करेंगे तो व्यवहार अर्थ ज्ञान व्यवहार प्रवृत्ति निमित्त आदि समर्थन नहीं होगा, वाक्यार्थ बोध होगा तो आगे व्यवहार होगा, वाक्यर्थ बोध नहीं होगा तो ज्ञान नहीं हुआ, व्यवहार कुछ नहीं होगा, व्यर्थ हो गया शब्द प्रयोग। अनतित अनन्यतार्थे वचने विशिष्ट विषय व्यवहारे पदनाम आशक्ते, क्योंकि आप क्या कहते पदार्थ मात्र में क्या चल रहा है, पदार्थ मात्र में शक्ति, वेदांति कहते अन्वित अर्थ में शक्ति मानने पर हो जाएगा। अनन्यतार्थे वचन में शक्ति, अनन्यतार्थे वचने कज वच अनन्यतार्थ को कथन शब्द से कहेंगे, अनन्यत अर्थ से वचन से तद वचनम अनन्यतार्थम, शब्द का अर्थ अनन्वित इतर पदार्थ से अन्वित नहीं, अर्थात केवल पदार्थ मात्र में शक्ति मानेंगे तो विशिष्ट विषय व्यवहार है पदानाम आ सकते, पद की शक्ति विशिष्ट विषय व्यवहार में सामर्थ्य है ही नहीं, नहीं होने तो अन्वित पद प्रयोग आएगा, फिर अन्वित पद का प्रयोग अन्वित अर्थ पद के प्रयोग नहीं होगा। कहाँ नहीं, कहाँ अन्वित, पहले अन्वित आया था, ये भी अन्वित आया, पहले अन्वित आया था अन्वितस्य सामर्थ्य प्रतीक, देखो अन्वित शब्द अन्य युक्त को अन्वित कहते हैं, कहीं अन्वित के लिए अर्थ कहा, कहीं अन्वित के लिए पद भी कह सकते हैं, पहले अन्वित आया था, पहले अन्वित से सामर्थ्य प्रतियुक्त पक्ष में वो अन्वित अर्थ सामर्थ्य के शक्ति का विषय से आया था। अब यहाँ क्या कहते हैं, अन्वित पद प्रयोग आयोग, अन्वित अर्थ पद प्रयोग आयोग, यदि पदाना अन्वित अर्थ में पद प्रयोग नहीं होगा, यदि पदार्थ मात्र में पद की शक्ति मानेगी, पदार्थ मात्र में पद की शक्ति मानेंगे तो अन्वित पद प्रयोग अन्वित अर्थे पद प्रयोग नहीं होगा। अन्वित पद मतलब अन्वित अर्थ में अन्वित अर्थ का पद प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि पद की शक्ति अनन्वित में। समन्वित पद समुदाय आत्मन वाक्य से, वाक्य क्या है, अन्वित पद समुदाय, सम्यक अन्वित पद परस्पर अन्य होने वाले पद समुदाय वाक्य, यहाँ पदों का परस्पर संबंध है। पद शक्ति अपेक्षत्वात्, पद शक्ति सापेक्ष, पूरा वाक्य बहुत पदों का समूह है, पद शक्ति सापेक्ष, अरे पद की शक्ति यदि अनन्वित अर्थ में मानेंगे तो विशिष्ट विषय के बोध व्यवहार नहीं होगा, तथा तो विशिष्ट व्यवहार सीधे रहे, विशिष्टार्थ प्रयुक्ता ही समभिव्याहृति जन इति न्याय, समभिव्याहृति पदों का परस्पर मिलन करके जो शब्द प्रयोग किया जाता है, जने लोके विशिष्टार्थ प्रयुक्ता ही, विशिष्टार्थ प्रयुक्ता समभ्यार वाक्य का प्रयोग किया जाता है विशिष्टार्थ के लिए, विशिष्टार्थ का ज्ञान कराने के लिए वाक्य का प्रयोग होता है, अर्थात वाक्य से क्या ज्ञान होगा, विशिष्टार्थ पर पदार्थ का अन्वित अर्थ ज्ञान होगा। ये बीच में न्याय आया, विशिष्टार्थ प्रयुक्ता ही समभिव्याहृतिर्जन जने इति न्याय, इसे विशिष्ट व्यवहार नहीं होगा स्वार्थ मात्र में तात्पर्य मानेंगे तो। पांच विकल्प से पहला विकल्प था स्वार्थ मात्र, स्वार्थ मात्र बसाई तो वाक्यार्थ नहीं होगा, वाक्यार्थ व्यर्थ होगा। योग्य इतरार्थ संसृष्टे पद सामर्थ्यम इति अंतिम पक्ष, सिद्धांत का ये योग्य इतरार्थ संसृष्टे पद सामर्थ्यम, इतरार्थ संबद्ध में अर्थ में संसृष्ट अर्थ, इतर पदार्थ संसृष्ट अर्थ पद की शक्ति, ये सिद्धांति मत है। अंतिम पक्ष मनुद्य साधारण न परमत्व निरस्यति, इसी पक्ष को मान करके साधारण से परमत्व अन्य जितने पक्ष बाकी सबका निराश कर देते हैं। पदार्थ पदार्थ मात्र संसर्गे कार्यार्थ विरहे पिते व्यवहार से संसिद्ध रे व्यर्था कार्य प्रकल्पना, पदार्थ मात्र संसर्गी कार्यार्थ विरह भी, कार्यार्थ नहीं होने पर भी केवल पदार्थ मात्र संसर्ग में यह व्यवहार से संसिद्ध है, व्यवहार हो जाएगा, इतर पदार्थ स्वार्थ में ज्ञान हुआ, पदार्थ मात्र संसर्ग ज्ञान हुआ, व्यवहार कार्यार्थ नहीं होने पर भी व्यवहार हो जाने से कार्यकल्पना प्रकल्पना व्यर्थ, कार्यकल्पना की आवश्यकता नहीं, व्यवहार हो जाएगा संसिद्ध अर्थ ज्ञान होने से। मात्र जा पदार्थ मात्र संसर्गी, पदार्थ मात्र संसर्ग कौन से मात्र च कार्यम अकार्यम वा योग्यम गृहते। अच्छा पदार्थ मात्र संसर्ग, कार्य हो अकार्य हो कोई भी हो, योग्य योग्य पदार्थ संसर्ग, योग्य इतर पदार्थ संसर्ग, जो पदार्थ है योग्य होना चाहिए। वो योग्य कौन है, कार्य अकार्य क्या है, कोई होगा। तो कार्यम अकार्यम वा योग्यम गृहते, कार्यम अकार्यम वा योग्य, योग्यान्वित शक्ति यही है पदार्थ मात्र संसर्ग, योग्यान्वित शक्ति, योग्य अर्थ से अन्वित अर्थ में शक्ति, पद की शक्ति, पद की शक्ति अन्वित अर्थे, इतर पदार्थ योग्य इतर अन्विते, योग्य इतर अन्वित अर्थे पद की शक्ति मानेंगे तो प्रयोजक लाघवाद, इतने शक्ति का प्रयोजक योग्य इतर अन्वित इतने मात्र से। शक्ति विषयतया कार्य अभावे भी, शक्ति का विषय में कार्य मानना कोई जरूरत नहीं, कार्यान्वित कहेंगे तो गौरव है। शब्द व्यवहार संभव, शब्द शब्द प्रयोग अर्थ ज्ञान, स्वव्यवहार शब्द अर्थ ज्ञान जन व्यवहार संभव है। अस्मत् पक्ष सिद्धि, हमारे पक्ष वेदांति सिद्धांति पक्ष, योग्य कार्यान्वित शक्ति अत्र प्रयोजक गौरवात्, योग्य इतरान्वित छोड़ करके योग्य अन्वित शक्ति, योग्य अन्वित शक्ति की अपेक्षा योग्य कार्यान्वित शक्ति कहें तो प्रयोजक गौरव हुआ। व्यर्थाते शक्ति प्रतियोगित्व न कार्यकल्पना, शक्ति प्रतियोगित्व न कार्यकल्पना, कार्य सब पद या अर्थ में है, अर्थ है, अर्थ है, तो शक्ति प्रतियोगिता कार्यकल्पना कौन से, शक्ति विषयत्व न, शक्ति संबंधी, यहाँ प्रतियोगी शब्द से शब्द लेने का नहीं कोई, शक्ति प्रतियोगित्व न कार्यकल्पना व्यर्था इति त्वत्पक्ष ख्याति तुम्हारे पक्ष, अर्थात शक्ति संबंधित्व न, शक्ति के विषय कार्य में मानना, शक्ति कार्य में, अर्थात कार्य संबंधी शक्ति यहाँ प्रतियोगी कौन से संबंधी, कार्यकल्पना व्यर्थ। कार्य तो एकस्मिन् अन्विते पदार्थानां सामर्थ्ये, यदि एक ही कार्य अन्वित कार्य में, एकस्मिन् कार्य पदार्थानां सामर्थ्ये, यहाँ पद हाँ पदानां सामर्थ्ये, पद का सामर्थ्य हुआ अन्वित कार्य, एक ही अन्वित कार्य, जितने पद सब की शक्ति एक अन्वित कार्य में, मनुष्य क्या होगा, पदान तेषां पदानां किं भवति पर्यायता, एक वाक्य में तो एक कार्य है, उसी कार्य में इतर अन्य तो कार्य में पद की शक्ति, एक ही कार्य शक्ति तो कार्य में हो गया ना, अन्य तो कार्य में शक्ति विशेष हो गया, कार्य प्रधान हो गया, अन्य विशेषण अलग है, एक स्विन क्या है कार्य तो एकस्मिन् इतर अन्य तो कार्य, हाँ हाँ गुआन्वित कार्य, गवान्वित कार्य, घटान्वित कार्य, अन्वित कार्य हो गया, अन्वित कार्य तो एकस्मिन् अन्वित अन्वित कार्य, इसमें जो विकल्प क्या था ना, विकल्प में कौन सा था, द्वितीय द्वितीय, एकस्मिन् अन्वित कार्य पदाना शक्तिग्रह तनिष्ठता तेषाम द्वितीय, अन्वित कार्य एकस्मिन् अन्वित कार्य द्वितीय है, ये तो सामान्य रूप से कह दिया, प्रयोजक गौरव कर पहले सामान्य योग्य इतरा योग्य अन्वित शक्तिमान से लाघव कह दिया, सामान्य रूप से सबका निराकरण बता दिया, तो परमतम साधारण निराकरण क्या चतुर्थ श्लोक में, अभी द्वितीय कल्प है, एकस्मिन् कार्य अन्वित कार्य शक्ति मानेंगे तो तेषां पर्यायता मत्वा द्वितीय प्रत्याय, द्वितीय का निराकरण कार्य एक, ये द्वितीय पक्ष का निराकरण है, कार्य एक व्यति संगे च वाक्याद् भूतानुवादकात् प्रतितेष्यान् वाक्यार्थे स्यादुक्तेर्व्यर्थतापि च कार्यक व्यतिसंगे च वाक्याद् भूतार्थ अनुवादकात् प्रतिदिशात्, इसमें दूसरा आवरिक व्यतिसंग पक्ष तृतीय में आ जाएगा, कार्य मात्र में यदि कहेंगे अन्वित कार्य में मानेंगे तो क्या दोष है, पर्यावता ये दोष है, श्लोक में तो नहीं, कार्य कार्य मात्र में तो कार्य एक कार्य के शक्ति मानेंगे तो पर्यायता। दूसरा टीका में देखो, तेन व्यतिसंगवती शक्ति कार्य संबंधी अर्थे, पर क्या था कार्यान्वित स्वार्थ कार्य के अस्मिन, नहीं अन्वित कार्य था। द्वितीय क्या है अन्वित कार्य, और तृतीय होता है कार्यान्वित। तेन व्यतिसंगवती शक्ति, तेन कार्येण व्यतिसंगवती अन्वयति अर्थे। तृतीय क्या है कार्यान्वित अर्थे, तृतीय द्वितीय हो गया अन्वित कार्य, तृतीय होता है कार्यान्वित अर्थ, ये तृतीय आ गया। तेन व्यतिसंगवती शक्ति तृतीय मनोते दुषयति, तेन इति के न कार्येण व्यतिसंगवती अन्वयति शक्ति कार्यान्वित अर्थ में शक्ति। व्यतिसंगे मूल में व्यतिसंगे च कार्य एक व्यतिसंगे च, कार्य में हो अथवा कार्य अन्वित कार्य में हो, कार्य में हो नहीं कार्य अन्वित कार्य अथवा कार्यान्वित में, यदि मानेंगे दो आ गया द्वितीय तृतीय। वाक्यात भूतानुवाद का प्रतीति न स्यात्, तो कार्य में अन्वित कार्य में मानेंगे तो पर्यायवाचक हो गया, और कार्यान्वित अर्थ में मानेंगे तो कार्यान्वित अर्थ अर्थ सिद्ध है, तो भूत का अनुवाद का वाक्य हो जाएगा, होने से वाक्यात प्रतीति न स्याद, वाक्यार्थ प्रतीति न स्याद। उक्तेर व्यर्थता भी, अब वाक्यार्थ से प्रतीति नहीं होगा तो व्यर्थता भी, जो कथन उक्ति वाक्यार्थ में जो उक्ति है उक्ति व्यर्थ हो जाएगा, प्रतीति नहीं उनसे। इसका कार्यान्वित अर्थ है, ये कौन सा पक्ष है तृतीय शक्ति पक्ष है। लिंगादि शून्याद वाक्याद वाक्यार्थि शत्रु न स्याद, कार्यान्वित अर्थ शक्ति मानेंगे लिंगादि शून्य जो वाक्य है उसी वाक्य से वाक्यार्थ भी श्रोतु न स्यात। अच्छा कार्यान्वित अर्थ में शक्ति मानेंगे तो लिंगादि शून्याद वाक्यार्थ, अच्छा जहाँ लिंगादि तो कार्यान्वित अर्थ तो आ जाएगा, जहाँ लिंगादि नहीं है वहाँ कार्यान्वित अर्थ नहीं मिलेगा, तो उसे वाक्यार्थ भी स्वतः को नहीं होना चाहिए, मीमांसा को लोग माने नहीं होगा करके। वक्तुश्च तथाविध प्रयोग वैरथ्यम, ऐसे प्रयोग लिंग आदि के बिना शब्द प्रयोग सिद्धार्थ बोधक वाक्य प्रयोग करना व्यर्थ हो जाए, किंतु लोके में सिद्धार्थ बोधक वाक्य प्रयोग होता है। पर प्रत्यय ना ही प्रयोग, प्रयोग शब्द प्रयोग पर ज्ञान कराने के लिए, परश्चेद भूतार्थ वाक्य तदर्थ न व्यति, सिद्धार्थ बोधक वाक्य से अर्थ को नहीं जानता है कृतम प्रयोगण, अर्थात वाक्याद भूतार्थ अनुवाद काद प्रतीति न स्यात्, प्रतीति नहीं होगी सिद्धार्थ। यदि सिद्धार्थवादक होगा, सिद्धार्थ क्या है भूतार्थ ज्ञात है प्रमाणांतर ज्ञात होगा, तो सिद्धार्थ बोधक वाक्य से प्रतीति नहीं होगी यदि उसमें कार्यवाचक शब्द नहीं हो। ये व्यतिसंगे च भूतार्थ अनुवाद काद वाक्याद वाक्यार्थ प्रतीति न स्याद, उक्त व्यर्थता भी उक्ति शब्द प्रयोग में व्यर्थ है। अर्थात यदि कार्यान्वित अर्थ में मानेंगे जहाँ कार्यवाचक पद नहीं है, ऐसे सिद्धार्थ विषयक वाक्य से शब्दबद्ध नहीं होगा और व्यर्थ है, ये दिया कार्यान्वित शक्ति मानेंगे तो। इधर तो पूरा पीछे क्या कहेगा इष्टापति कहेगा, सिद्धार्थ वाक्यार्थ बोध नहीं मानेगा। किंच कार्यपद से कार्यान्वित शक्ति अनन्वित, ये मुख्य दोष है। कार्यपद की शक्ति किससे, यदि कार्यान्वित अर्थ में शक्ति मानेंगे घटपद की शक्ति कार्यान्वित और घट में, कार्यपद की शक्ति कार्यान्वित कार्य में मानो, कार्यपद की कार्यान्वित अर्थ अर्थ है कार्य, घट है पद की शक्ति कार्यान्वित घट, और कार्यपद की शक्ति कार्यान्वित कार्यांतरणित कार्यान्वित कार्य, कार्यांतरणित कार्य अनन्वित कार्यान्वित शक्ति अनन्वित व सिद्धान्वित व तीन विकल्प, कार्यपद की शक्ति कार्यान्वित अथवा कार्य अनन्वित अथवा सिद्धान्वित सिद्धान्वित शक्ति नाद्य। कार्यापद की कार्यान्वित कहते दो कार्य चाहिए, नाद्य कार्यांतर से, कार्यांतर से चाभावात कार्यार्थिका विधायन संबंधो न भवेदन्ये साधनाद्यभिधायी भी कार्यांतर से क्या अभाव कार्यांतर नहीं तो कार्यान्वित तो कार्य नहीं बनेगा और कार्यार्थ एक अभिधायिन अभिधायिन पदस्य अन्य ही साधनादि अभिधायी भी संबंध न सद कार्यार्थ एक अभिधाय कार्यार्थ कोई कहने वाला यदि होगा कार्यान्वित तो साधनादि अभिधायी के साथ संबंध नहीं होगा। साधन आदि अभिधाय कर्ता करण आदि को कहने वाले जो शब्द उनसे संबंध शक्ति के स्वरूप का संबंध वो कार्य नहीं हुआ कार्य केवल कार्य को कहने वाला मानेंगे तो साधन आदि अभिधाय वाचक शब्द का संबंध नहीं होगा कार्यान्वित नहीं है। छः नंबर गाम आने इत्यादि कार्यवाची पद से कार्यान्वित अर्थ संबंध कार्यवाची पद को कार्यान्वित संबंध होगा आने वाचक जो पद है कार्यान्य उसका संबंध कार्यान्वित में होगा गो शब्द का कार्यान्वित में रहती और आने आने वाचक आने शब्द कार्यान्वित में शक्ति होगी दूसरे कार्य नहीं आने के कार्यांतर से जवाब ठीक है हमें गा माने इत्यादि कार्यवाची पद से आने पद से कार्यान्वित अर्थ संबंध न सिद्ध थे क्योंकि कार्यवाचक पद के लिए कार्यान्वित तो कहेंगे तो कार्यांतर चाहिए एक श्रीन वाक्य कार्य द्वैभावती तीर्थ अनन्वित स्वार्थ मात्र भी यदि का दो क्या तीन विकल्प कार्यान्वित शक्ति अनन्वित सिद्धान्वित बा अनन्वित स्वार्थ मात्र में कहेंगे तो केवल स्वार्थ मात्र कहेंगे तो जो प्रथम विकल्प था कार्य पद से न संबंध भवेत तो कार्य अनन्वित स्वार्थ कहेंगे तो कार्य पद का संबंध सिद्ध नहीं होगा क्योंकि कार्य से अनन्वित अर्थ कैसे होगा कार्यपद कार्य बात कभी अभी तो अन्वय अनभिभगमात और अभी तक अन्वय आप नहीं मानते उनके अन्वित अभिधान प्रभाकर मत में पहले अर्थ अभी तो होकर के बाद में अन्वय ऐसा नहीं होता है तो फिर उसका अर्थ क्या होगा अभी तक अन्वय आप नहीं होगा कार्यपद का फिर आगे अन्वय नहीं होगा संबंध न भवेत संबंध न भवेत साधनादि अभिभावी अभिधायी भी सिद्धार्थान्वित तृतीय क्या है सिद्धान्वित शक्ति सिद्धार्थान्वित स्वार्थे भी यदि कार्यपद के स्वार्थे भी कार्यपद से न संबंध कार्यपद का संबंध नहीं होगा अनंगीकारा कार्यपद सिद्धार्थान्वित स्वार्थ में शक्ति मानेंगे तो फिर सिद्धार्थान्वित अन्वित में कार्यपद का संबंध आप नहीं मानते संबंध अनंगीकार सिद्धार्थ में कार्यपद की संबंध हो न भवे तो अन्य साधनादि अभिधाय भी ना भी तस् कार्यान्वयान्वयनी और एक विकल्प रहा कार्यान्वयान्वयी कहेंगे तो कार्य और कार्य दोनों के साथ हो जाएगा संबंध अन्वय से विशेषणत्वेन उपलक्षणत्वेन च दुर्वचत्वात् तो अन्वय का विशेषण लेना उपलक्षण लेना कार्यान्वयान्वयनी कार्यान्वय से अन्वय वाला कार्यान्वय संबंध संबंध विशिष्ट अन्वय लेना या संबंध से उपलक्षित अन्वय लेना संबंध विशिष्ट लेंगे तो संबंध को लेना पड़ेगा साथ में उपलक्षण लेंगे तो खाली स्वार्थ भी हो जाएगा तो अन्वय से विशेषण तो उपलक्षण दुर्वचत्वात् यदि विशेषण लेंगे तो संबंध विशिष्ट मानना पड़ेगा संबंध विशिष्ट मानेंगे तो कार्य विशिष्ट कहेंगे तो सर्वत्र कार्य में कार्य विशिष्ट नहीं होगा और केवल स्वार्थ कहेंगे तो स्वार्थ पक्ष में आ जाएगा उपलक्षण कहेंगे तो संबंध न भवेत साधनादि अभिधाय भी एतन चतुर्थ विकल्प निरस्त चतुर्थ विकल्प क्या है देखो कार्यान्वय अन्य विकल्प विधायक पद से संबंध आग्रह विधायक पद का संबंध ज्ञान नहीं होगा तस्य नाम पद संबंध न सिद्ध्यति तो विधायक पद का यदि संबंध सिद्ध ग्रहण ज्ञान नहीं होगा प्रातिपदी के साथ भी संबंध नहीं होगा फलितमा संबंध न भवे तो अन्य ही साधनादि अभिधाय उसके साथ आएगा कार्यपद से अन्यान्वित शक्ति रीति आवश्यकम तो कार्यपद की शक्ति किसे मानना पड़ेगा अन्य अनित्य शक्ति, यदि कार्य पद की इतरान्वित स्वार्थ में शक्ति मानोगे तथा इतर पदाना आप ही न मानना चाहिए। क्या मानेंगे इतर पद की शक्ति किस में? कार्यान्वित स्वार्थ में। कार्यान्विता अर्थस्य शक्ति प्रतियोगित्व, अर्थस्य शक्ति प्रतियोगित्व, अर्थ शक्ति के प्रतियोगी अर्थात शक्ति का विषय माना पड़ेगा संबंधी। कार्यान्वित अर्थ से शक्ति प्रतियोगिता, अर्थात शक्ति का विषय कार्यान्वित अर्थ। तो दोषांतर में कार्य कार्यान्वयित सर्वेशा मभिचेह परस्परम पदार्थानाम संबंधो नपेक्षत्वाद् भवेद् ध्रुवम्। सर्वेषां च यः पदार्थानां कार्यान्वयते, सारे पदार्थ सब कार्यान्वयी कार्य सम कार्यान्वित में कार्यान्वयी कार्यान्वय विशिष्ट कार्यान्वय विशिष्ट कार्यान्वयी सब पदार्थ हो जाएंगे तो सर्वेषां परस्परम असंबंध, परस्पर संबंध नहीं होगा। सब कार्यान्वयी सब कार्यान्वित कार्यान्वयी सब कार्य विशिष्ट अन्वयी सब हो जाएंगे तो परस्पर संबंध कैसे होगा? क्योंकि अनपेक्षत्वाद परस्पर सापेक्षा नहीं, सब कार्यान्वयी है। ध्रुवम असंबंध ध्रुवम भवेत साथ में यह इति प्रयुक्त प्रयुक्त वाक्य होती वाक्य में। सर्वेषाम अपि पदानां कार्यान्वित अर्थ सामर्थ्य, यदि सबका कार्यान्वित अर्थ सामर्थ्य पदानां मिथ संबंध पर पदों का मिथ संबंध शाब्दो न स्यात्, सामर्थ्य पदानां परस्पर संबंध शाब्दो न स्यात्, संबंध होगा तो अर्थ ज्ञान होगा। तेषां कार्यान्वयेन चरितार्थानां, पदों का कार्यान्वय में चरितार्थ हो गया, कार्यान्वय कार्यान्वित अर्थ हो गया, पदार्थों का परस्पर संबंध नहीं होगा, वाक्यार्थ बोध कैसे होगा? प्रत्येक पदार्थ कार्यान्वय कार्यान्वय कर समा हो गई और परस्पर संबंध करने के लिए नहीं होगा, पद चरितार्थ हो गया कार्यान्वय पद, क्योंकि अभित अन्वय नहीं मानते, अन्वित अभिधान कार्यान्वित कार्यान्वित सो हो गई, फिर परस्पर संबंध कैसे होगा? कार्यान्वय ने चरितार्थाना मिथो अनपेक्षितवाद तेषा मिथो अनन्वय भी कार्यान्वय ने वह विशिष्ट व्यवहार सिद्धि शंका करते, पदार्थों का परस्पर अन्वय नहीं हो कार्य के साथ संबंध होने से विशिष्ट व्यवहार हो जाएगा, ये आशंका है। नियोग नियोगो न प्रतीयेत विशिष्ट विषय तथा तदा चैक पदार्थस्य नियोग साध्यता यात। नियोग न प्रतीयत तथा विशिष्ट विषय, नियोग तथा विशिष्ट विषय न प्रतीयत, विशिष्ट द्रव्य देवतादि विशिष्ट याग आदि अर्थ प्रतीत नहीं होगा, कार्यान्वित अर्थ हो गया तो कार्य के साथ होगा, नियोग केवल न प्रतीयत कार्यान्वय नियोग विशिष्ट हो गया, नियोग न प्रतीयत और विशिष्ट विषय याग आदि भी सिद्ध नहीं होगा। तदा से एक पदार्थ से नियोग एक पदार्थ से साध्यता मियात, एक पदार्थ का साध्य नियोग हो जाएगा, एक पदार्थ मतलब किसी एक पदार्थ का साध्य नियोग हो गया और देवता द्रव्य विशिष्ट याग होकर के उसका साध्य नियोग नहीं होकर के किस एक पदार्थ का साध्य हो जाएगा, अन्य पदार्थ व्यर्थ हो जाएंगे। पदार्थानाम मिथ्व अनन्वय सदी, पदार्थ में परस्पर अन्वय नहीं होगा, नहीं होगा तो सोमन यजित इत्यत्र, जो सोमन यजय सोम विशिष्ट सोम पत आ गया ना इष्टम भावे थे, सोम विशिष्ट याग विषय, सोम विशिष्ट याग को विषय करने वाले जो नियोग वो सिद्ध नहीं होगा, कार्यान्वित सत्य हो गया, कार्यान्वय से चरितार्थ हो गया तो सोम विशिष्ट विशिष्ट विषय का नियोग विशिष्ट को सोम विशिष्ट या को विषय करने वाला जो नियोग वो सिद्ध नहीं होगा। और कार्यान्वित सर्वपद स्थिति मानेंगे तो अन्य भी दोष, तदाच एक पदार्थ से साध्यता नियोग, एक पदार्थ से साध्यता, एक पद के अर्थ का साध्य नियोग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नियोगान्वित अर्थ कोई केवल सोम याग, कोई एक पद का अर्थ हो जाएगा नियोग विशिष्ट, तो उसका साध्य नियोग हो जाएगा। यदा सर्वाणी पदानी कार्यान्वित शक्तिमति, कार्यान्वित में शक्ति वाले, तथा सोम पद केवल एक याग से ज प्रत्येक नियोगान्वयात, प्रत्येक नियोगान्वय हो गया, केवल सोम पद भी नियोगान्वित में शक्ति कार्यान्वित में, अथवा याग पद भी कार्यान्वित शक्ति होगी। इतने होने से तसे एक असुसाध्यता गच्छते, केवल सोम का साध्य हो जाएगा नियोग, अथवा केवल याग मात्र के साध्य हो जाएगा। विशिष्ट याग साध्यत्म तस्य इष्टम न नष्टम से आदम, किंतु यहाँ जो नियोग है सोम विशिष्ट याग साध्य नियोग वो सिद्ध नहीं होगा, केवल एक पदार्थ नियोग नियोग सिद्ध हो जाएगा। तो नियोग सिद्ध हो जाएगा तो कार्यान्वित हो गया, नियोग सिद्ध हो गया तो विशिष्ट विषय का नियोग सिद्ध नहीं होगा, विशिष्ट याग साध्यत्म नियोग में नष्ट, एक पदार्थ का साध्य नियोग हो जाए। सोम मात्रेण याग मात्रेण वा साध्य नियोग अभावात्, किंतु नियोग सोम मात्र से नहीं होता है, याग मात्र से नहीं होता है, सोम विशिष्ट याग साध्य है। तस्य विशिष्ट विषयता इति पूर्व पक्षी कहता है, केवल सोम से केवल याग से नियोग नहीं हो सकता है, इसे नियोग से विशिष्ट विषयता सिद्ध हो जाएगा। पार्षणिक न्याय पीछे अन्वय, पहले अन्वय हो गया नियोग के साथ, फिर पीछे परस्पर, जैसे सोम एक किरणादि के साथ अन्य हो गया, किरणादि के साथ अन्य होने के बाद क्रिया के साथ, फिर परस्पर पार्षणिक अन्वय जो गो है उसका विशेषण के साथ अन्य होता है, तो गो इसी प्रकार यहाँ नियोग के साथ अन्य हो गया सोम का, या का भी, क्योंकि केवल से नहीं होगा तो सोम या का परस्पर अन्य बाद में होगा, मित्र अन्य अंगीकृत संकत अथ अत सोमादि संबद्धे यागादो विषय मत नियोग कस्तः पूर्वं संबंधे हेतुरुच्यतां। अभी कार्य के साथ अन्य तो सोम याग हो गया, सोमादि संबंध है यागादु विषय, नियोग का विषय क्या होगा, सोमादि संबंध याग ही विषय सिद्ध हो जाएगा, सोम संबंध याग नियोग का विषय हो जाएगा। यदि तो बाद में पहले कार्य अन्वित में शक्ति ज्ञान होने के बाद पार्षणिक अन्वयता सोम विशिष्ट याग में नियोग विषय, पहले नियोग क्या है, विषय के बिना नियोग सिद्ध होगा क्या, निर्विषय नियोग पहले सिद्ध होगा, क नियोग तत्पूर्व में संबंध हेतु उच्चता, फिर विषय सिद्धि के पहले नियोग क्या है तत्पूर्वम, उसके साथ नियोग के साथ विषय संबंध के पहले पूर्वम संबंध हेतु उच्चता, संबंध हेतु क्या बताओ, नियोग क्या पदार्थ है, विषय के बिना पहले नियोग सिद्ध हो जाएगा, तब उसके साथ कार्यान्वित अर्थ में शक्ति संबंध कहेंगे। न तावत आदो प्रत्येक नियोगान्वय, प्रत्येक याग सोम के साथ नियोगान्वय भी नहीं होगा, योग्यता अधिकृत परस्पर अन्वय से व प्राथम्यात, योग्यता अधिकृत परस्पर अन्वय होने पर ही तो ज्ञान शब्द होगा। तन्मते च नियोगान्वयात पूर्वम, नियोग अन्वय के पहले नियोग होता है किसी विषय का याग आदि सोम विशिष्ट याग विषय का नियोग, नियोग अन्वय के पहले सोम पद का याग पद का अन्वय होगा, परस्पर अन्वय होगा, नियोगान्वयात पूर्वम सोमादेर यागादेश अन्योन्य अन्वय हेतु अस्ति न वा, क्या हेतु है, नियोग सिद्ध होगा सोम याग संबंध विशिष्ट विषय होगा तद विषय का नियोग सिद्ध होगा, दोनों का संबंध करने के लिए अन्वय करने के लिए क्या हेतु है नियोग अन्वय के पहले, अस्ति चेत किम असो क्या है, सोम के साथ यह का अन्वय करने के लिए क्या हेतु है, नियोग अन्वय के पहले क्यों नियोग सिद्ध होगा विशेष सिद्ध होने पर, अस्ति चेत किम अस योग्य आदि अन्य वा योग्य इतर आदि कुछ हेतु अथवा अन्य है योग्यता आदि हम योग्यता आदि अन्य वा यदि योग्यता कहेंगे नाद्य योग्यता आदि कृत्य अन्वय नियोग अभिनिवेश अफलता। यदि योग्यता आदि के कारण परस्पर पदार्थ का अन्वय हो गया फिर नियोग आग्रह करने का क्या जरूरत पड़ा, नियोग के बिना पदार्थों का अन्वय हो गया। फिर सकते माना योग्यता योग्य में योग्यता में यदि कहें ना अन्य है योग्यता उचोड़ करके न द्वितीय सही सही क्रिया अतिरिक्त वा क्रिया वा योग्यता से अतिरिक्त यदि कोई है वो क्या क्रिया है या क्रिया से भिन्न कोई है, यागादि क्रिया लेना यागादि क्रिया अतिरिक्त पहले लेना, यदि क्रिया से अतिरिक्त लेंगे आदि तस्य कारक फलान्यतरत्वात् क्रिया से अतिरिक्त क्या होगा कारक होगा नहीं तो फल स्वर्ग फल होगा नहीं तो कारक कर्ता आदि होगा कारक फल अन्यतरत्वात् तद अधीनत्व अन्वय यदि कारक फल के अन्वित कारक कर्ता देवता आदि संप्रदान आदि कारक फल हो गया स्वर्ग आदि उसके अधीन यदि परस्पर अन्वय हो गया तो फिर नियोग क्या जरूरत है, भैया नियोग का क्या आवश्यक नियोग व्यर्थ हम न च कारक फल अतिरिक्तम क्रिया तो अन्यत और अतिरिक्त दिया ना क्रिया अतिरिक्त क्रिया वा क्रिया अतिरिक्त तो कहेंगे तो क्रिया आदि आदि क्रिया अतिरिक्त क्रिया अतिरिक्त कारक फल से अतिरिक्त क्रिया अतिरिक्त क्या होगा क्रिया से भिन्न हो क्या भिन्न होगा भिन्न क्रिया अतिरिक्त क्या होगा कारक फल के अन्यतर होगा और कारक फल नहीं है क्रिया से अतिरिक्त ऐसा कोई है जो नियोग संबंध करने के लिए न च कारक फल अतिरिक्तम क्रिया तो अन्यत क्रिया से भिन्न कारक फल से अतिरिक्त नियोग अन्यत पूर्वम संबंध का कारण इति न प्रसिद्ध इति मत आक्षेपति कस्तत्र संबंध कस्तत्र नियोग और कस्तत्र पूर्व संबंध हेतु पूर्व संबंध में हेतु क्या है नियोग अन्वय के पहले संबंध करने में याग के साथ सोम का संबंध करने के लिए हेतु क्या है क्रिया फल से अन्य मानेंगे तो यदि संबंध हो गया तो नियोग व्यर्थ होगा और क्रिया नहीं कारक नहीं फल नहीं तो कौन है कोई नहीं कस्तत्र संबंध हेतु और अभाव पक्ष संबंध आशी दे संबंध का हेतु नहीं होगा तो याग के साथ सोम का संबंध सिद्ध नहीं होगा याग सोम सिद्ध नहीं होगा तो विशिष्ट जो नियोग का विषय सोम विशिष्ट याग नियोग का विषय विषय सिद्ध नहीं होगा विषय जो सिद्ध नहीं हुआ तस्मिन असति अब नियोग क्या होगा विषय क्या है निर्विषय हो गया निर्विषय नियोग भी न सिद्ध थी सिद्ध ही थी सिद्धे सति विशिष्टे न विषय कार्य मिष्यते अतः क्रियैव प्राकार्यात् सिद्धं नो यत् समीहितम् असति विशिष्टे विषये सिद्धे असत्ति विशिष्टे विषये सिद्धे न कार्यमिष्यते विशिष्टे विषये सिद्धे असति विशिष्ट रूप विषय सिद्ध जब तक नहीं होता है सोम विशिष्ट याग रूप विषय नियोग का विषय सिद्धे असति जब सिद्ध नहीं हुआ तो कार्य नियोग विषय सिद्ध नियोग सिद्ध निर्विषय सिद्ध नहीं होगा ये हो गया नियोग सिद्ध नहीं। दूसरा है जो पहले विकल्प किया था योग क्रिया अतिरिक्त वा क्रिया वा क्रिया पक्ष नहीं आया था अभी क्रिया पक्ष आया अतः क्रियैव प्राकार्य सिद्धम न समीतम यदि क्रिया ही संबंध का हेतु याग के साथ सोम का संबंध करने के क्रिया ही हेतु कहेंगे तो यत समीहितम न अस्माकम समीतम इष्ट हमारा सिद्ध हो गया सिद्धांति कहता है तो का क्रिया क्रिया का माना यागादि क्रिया को तो इतर पदार्थ अन्वित शक्ति हो जाएगा कार्य मानने की आवश्यकता नहीं। कहाँ टीका में अथ क्रियव प्राकार्या सिद्धनिमित टीका में असिद्धि नियोगानुप्रवेशात पूर्व क्रिया एवं समाधि संबंध। अच्छा ये आगे के लिए ये पंक्ति का अवतरण क्या में अर्थ आ गया, सिद्धे सति विशिष्टेन विषय कार्य मिश्यते, उसका अर्थ अवतरण क्या में आया, संबंध हेतु अभाव पक्ष, संबंध का हेतु नहीं होगा तो संबंध सिद्ध नहीं होगा, संबंध सिद्ध नहीं होने पर नियोग का विशेष विषय जो विशिष्ट नियोग का विशिष्ट विषय होता है सिद्ध होगा तस्मिन् असति विशिष्टे विषय असति सिद्धे, विशिष्ट विषय नियोग का विशिष्ट विषय, विशिष्ट विषय सोम विशिष्ट आगे नियोग का विषय वो असति सिद्ध, जब तो सिद्ध नहीं होगा तो विषय सिद्ध नहीं होगा तो कार्य नियोग निर्विषय न सिद्ध्यति, ये पहले अवतनिका में आ गया। आगे नियोग अनुप्रवेशात पूर्व क्रिया ही सोमादि संबंध हेतु कहेंगे कल्पांतरा, अत क्रिया एवं कार्यत प्राग सिद्धम, कार्य नियोग अन्वय के पहले क्रिया ही संबंध का हेतु है, तो फिर पदार्थ अन्वय हो गया क्रिया के साथ हमारे से सिद्ध हो गया, क्रियाकार का अन्वय कार्यम अवधेर अंगीकृत है, कार्य को तिरस्कार करके क्रियाकार का अन्वय जिद मान लिया, अन्यान्वित शक्ति रीति यद अस्माकम इष्टम तसिद्धम, इतरान्वित में शक्ति हम कहते तो कार्य में अन्य कोई व्यर्थ है, क्रिया अन्यान्वित शक्ति रीति अत्र प्रतिपदाधिकरणगतम भाष्यम प्रमाणित, अन्यान्वित शक्ति इसमें प्रतिपदाधिकरणगत साबर भाष्य यद तदा तदेतरतदर्थमी तेवं चेत समंजसम विषय यदि कार्यत्वं कार्यावगम पूर्वकम्। कार्ये कार्यांतराभावात् कार्यबुद्धि कुतो भवेत् तदभावादनुष्ठेयो विषयोपि न चित्नते भवेत्। तदा इतरत तदर्थम, इतर तदर्थम इतम च इत समंजसम, तदा इतर तदर्थम अन्य सब उसी पद के एक पद जो बोला इतरत तदर्थम उसके लिए एवं चेत समंजसम ये तद वाक्यम समंजसम, विषय यदि कार्यत्वम कार्यागमात पूर्वकम, यदि कार्यत्वम कार्यागम पूर्वक कहेंगे कार्यत्व में कैसे होगा, कार्यागम पूर्वक कहेंगे तो क्या होगा, कार्य में कार्यागम पूर्वक माने कार्य ज्ञान पूर्वक, तो कार्य कार्यांतर अभावात कार्यबुद्धि को तो भवेत, यदि कार्य ज्ञान पूर्वक मानेंगे विषय तो कार्य कार्यांतर अभावात कार्यबुद्धि कैसे होगी, और कार्यबुद्धि ने उनसे तद अभावात तो कार्यबुद्धि से अनुष्ठेय विषय भी याग रूप विषय भी सिद्ध नहीं होगा न ते भवेत। तत्र किं पदेन पदेन धर्म उच्यते उत सर्वे एक ही संदेह, धर्म के विषय एक एक पद से धर्म कहा जाता है और सब पद मिल करके धर्म कहेंगे, प्रतिपदम धर्म व्यतीत प्राप्य, हाँ पूर्व विषय कहेगा प्रतिपद धर्म को कहेगा, इसको लेकर प्रतिपदाधिकरण हुआ, प्रत्येक पद धर्म को कहे आगादी धर्म को प्रत्येक पद कहेगा इसे प्राप्य, यदा एकस्मात् अपूर्वम तदा इतर तदर्थम भविष्यति, भाष्यकार ने कहा यदा एकस्मात् अपूर्वम तदा इतर तदर्थम, एक पद से यदि अपूर्व हो गया तो अन्य जितने पद है सब तदर्थम, एक वाक्य में एक होगा अपूर्व, यदि भाष्यकार ने कहा सिद्धांत दे दी। तो प्रत्येक पद धर्म कहने के ना एक पद से यदि धर्म हो गया अन्य जितने पद तदर्थ हो जाएगा, प्रत्येक पद से अलग अलग धर्म नहीं, ये सिद्धांत किया। तदपि इतरानित्य शक्ति इत अंगीकार युतम, इतरानित्य शक्ति मानेंगे तब ये सिद्ध होगा, एक पद से अदृश्य सिद्ध हो गया, बाकी जितने पद तदर्थम, तो पद की शक्ति किस लिए हुआ, अन्य पदार्थ के साथ मानेंगे तो तदर्थम होगा। तद युक्त नहीं पदानी योग्यानितार्थकता बिना, योग्य इतरानितर्थक नहीं मानेंगे तो अन्य शेष कैसे हो जाएगा, यदि योग्य अनितार्थक नहीं पद होगा तो पद अन्य का शेष क्या होगा, तदा इतर तदर्थम, तदर्थम इतर कैसे होगा, इतर तदर्थ होगा तो पद की शक्ति इतर अनित योग्य इतर अनित मानेंगे। कारकान्वयपि क्रियायाः, क्रिया का कारक के साथ अन्य हो जाएगा। स्वगत कर्तव्यतायाः नियोगाधीनत्वं, पूरा पीछे कहता है ठीक है, कारकों का से क्रियान्वयित्वं कारकत्वं, कारकान्वय क्रिया के साथ हो जाने पर भी यागादि क्रिया में स्वगत कर्तव्यताया नियोगाधीनत्वं, याग में जो कर्तव्य तो अनुष्ठेयत्व है वो नियोग के अधीन, तस्मात् कर्तव्यता विषाद इत्यत्र उक्तम, पहले आया है तस्मात् कर्तव्यता विषाद इत्यत्र उक्तम, नहीं लिखा नहीं श्लोक नहीं ना, नहीं भाई कहीं अभी आया कल देख रहा ना, तस्मात् कर्तव्यता विषाद इत्यत्र उक्तम, तन्न कार्यम अवधेर अन्वित शक्ति, तो कार्य को छोड़ करके अन्वित शक्ति नहीं होगी, पूरा विषय कहता शंका करता है, क्योंकि क्रिया के साथ कार्य कारण हो जाने पर भी यागादि क्रिया में जो अनुष्ठेयत्व है कर्तव्यता है नियोग का अधीन होगा, तो कर्तव्यता अभिषद हो जाएगा, इसे कार्य को छोड़कर अनित शक्ति नहीं होगी, इस आशंका होने पर कहते विषय विषय विषय यदि कार्यत्वम कार्यागम प्रभु, यदि विषय में कार्यत्व कार्यान्वय पूर्वक मानेंगे तो फिर कार्य भी कार्यान्वय पूर्वक कैसे आएगा, नियोग विषय विषय मतलब नियोग का विषय यागादि, नियोग विषय यागादि में यदि कार्यत्व नियोग ज्ञान पूर्वक मानोगे, पूरा पिछले क्या कहा, विषय तो सिद्ध हो गया कि क्रियान्वय कार्य यहाँ के साथ अन्वय हो गया, किंतु उसमें कर्तव्यता बुद्धि नियोगाधीन नियोग ज्ञान पूर्वक, अर्थात यागादि विषय में कार्यत्व अनुष्ठेयत्व नियोग ज्ञान पूर्वक यदि मानेंगे तो फिर नियोग में कर्तव्य तो नियोग आने पूर्वक नियोगे भी तद्धि तद्बुद्धिकृता सात नियोग बुद्धिकृता, नियोग में भी बुद्धि नियोग अधिपूर्वक मानेंगे, मानेंगे तो क्या होगा, न च नियोग नियोगांतरम, नियोग में नियोगांतर नहीं है, अतः तत्र कर्तव्य तो बुद्धि असिधि, नियोग में याग में कर्तव्य बुद्धि के लिए नियोग अधिपूर्वक, नियोग में कर्तव्य बुद्धि होने के लिए नियोग अधिपूर्वक में तो न्याय है तो कर्तव्य बुद्धि नहीं होगी, नियोग में नियोग में कार्य तो नहीं होगा तो क्या होगा, नियोग कार्य तो बुद्धि अभावे लब्धम दोषमा, नियोग में कार्य तो नहीं होगा तो नियोग का साधन यागादि में कार्य तो नहीं होगा, तद अभावात अनुष्ठेय विषय बिना सिद्ध, नियोग में कर्तव्यता बुद्धि नहीं तो अनुष्ठेय यागादि विषय भी सिद्ध नहीं होगा, नियोग कार्यता बुद्धि अधीनत्वात् धात्वर्थ अनुसार से धात्वर्थ यागादि अनुसार नियोग कार्यता बुद्धि कर देना, नियोग से कार्यता नियोग सिद्धि के लिए धात्वर्थ याग करना, नियोग में कार्यता बुद्धि नहीं होगी तो धात्वर्थ यागादि अनुसार सिद्ध नहीं होगा, ऐसे नियोग ज्ञान पूर्वकत्व यागादि में अनुष्ठेयत्व ये सिद्ध नहीं होगा, यागादि में यदि अनुष्ठान क्रियाकार करने से हो गया नियोग व्यर्थ है। ओ